Nawet no, ale wiadomo było, że dominującą siłą Zjednoczonej Prawicy jest Prawo i Sprawiedliwość i tak musi pozostać. Teraz jesteśmy najprawdopodobniej będziemy w opozycji, więc bardzo ważne na początku, żebyśmy się też policzyli, żebyśmy zobaczyli, kto jest z nami programowo, dziękuję, ideowo, a nie koniunkturalnie. Senator Marek Pęk, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Michniś, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Jest środa, 15 listopada, minęła godzina 9. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prawo i Sprawiedliwość na razie nie będzie zgłaszać innych kandydatów do prezydiów Sejmu i Senatu. Sytuacji Ukrainy i bezpieczeństwa w regionie dotyczyła rozmowa telefoniczna prezydentów Polski i Litwy. Handlowali używanymi samochodami, dopuszczając się oszustwa. Akt oskarżenia wobec trzech osób trafił do sądu. Jeszcze nie wiem, czy zostanę zgłoszony ponownie na wicemarszałka Senatu, powiedział senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Pęk. Był gościem Salonu Politycznego Trójki. Na razie mamy takie ustalenie, że nie będziemy zgłaszać innych kandydatów. Życzyłbym sobie tego, ażeby obecna większość w Sejmie i w Senacie uhonorowała ten tak naprawdę niepodważalny przez wszystkie kadencje obyczaj, że największy klub parlamentarny opozycyjny w Sejmie i w Senacie ma swojego przedstawiciela w prezydium. W poniedziałek wieczorem Senat wybrał wicemarszałków Izby Wyższej. Zostali nimi Magdalena Biejat z Lewicy, Michał Kamiński i Rafał Grupiński z Koalicji Obywatelskiej. Poparcia Izby nie uzyskał właśnie Marek Pęk. Także w poniedziałek Sejm nie wybrał Elżbiety Witek na wicemarszałka Izby Niższej Parlamentu. Wybrano 5 wicemarszałków z pozostałych ugrupowań. Prezydenci Polski i Litwy Andrzej Duda i Gitanas Nauseda rozmawiali telefonicznie o bezpieczeństwie w regionie i sytuacji Ukrainy. Poinformował o tym Pałac Prezydencki w Wilnie. Prezydent Gitanas Nauseda podkreślał, że w obliczu pojawienia się nowych konfliktów w sąsiedztwie Unii Europejskiej ważne jest utrzymanie uwagi społeczności międzynarodowej na kwestiach związanych z Ukrainą. Jego zdaniem Litwa i Polska muszą nie tylko nadal aktywnie wspierać Kijów, ale też mobilizować sojuszników i partnerów w celu utrzymania tempa i skali pomocy. Nauseda zaznaczył, że Wilno i Warszawa doskonale rozumieją wagę zwycięstwa Ukrainy nad Rosją. Tylko w ten sposób można osiągnąć pokój i stabilność w Europie. Nie możemy pozwolić, aby pojawiło się zmęczenie wojną, zaznaczył litewski prezydent. Gitanas Nauseda podkreślił też potrzebę skutecznej realizacji ustaleń tegorocznego szczytu sojuszu w Wilnie dotyczących wzmocnienia wschodniej flanki, a także zwrócenia większej uwagi na poprawę mobilności wojskowej w regionie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Śledczy z Wielkopolski ślą do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem osobom oskarżonym o oszustwa podatkowe podczas handlu używanymi samochodami. W wyniku ich działalności Skarb Państwa miał stracić ponad 6 milionów złotych. W śledztwie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zebrano dowody, które mają świadczyć, że w latach 2012-2017 oskarżeni zaniżali należny VAT. Sprawa jest powiązana ze śledztwem dotyczącym Tomasza N., byłego naczelnika Wydziału Wywiadu Skarbowego w ówczesnym Urzędzie Kontroli Skarbowej w Szczecinie. W grudniu 2021 roku mężczyzna został oskarżony o powoływanie się na wpływy, ujawnienie tajemnicy prawnie chronionej i niedopełnienie obowiązków służbowych. Kolejni trzej mężczyźni oskarżeni są o przestępstwa skarbowe i grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Środa będzie kolejnym dniem z silnym wiatrem, szczególnie na Pomorzu Wschodnim i na południu Polski. Jak mówi synoptyk Jakub Gawron, porywy w północnych powiatach województwa zachodniopomorskiego będą słabły. Porywy wiatru na Pomorzu Zachodnim już się uspokoją i nie powinny przekraczać 60 km na godzinę, ale porywy wiatru osiągające około 70 km na godzinę mogą występować jeszcze przed południem na Wybrzeżu Wschodnim. Porywy wiatru do około 60-65 km na godzinę możliwe są również w centrum i na południu kraju. W górach porywy wiatru mogą zbliżać się do 100 km na godzinę. Ponad 1,5 miliona Polaków cierpi na przewlekłą, obturacyjną chorobę płuc. Wiele osób nie jest tego świadomych, zwracają uwagę lekarze w obchodzonym dziś Światowym Dniu tej choroby. Objawy POHP to kaszel i duszność przy wysiłku. Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska, powiedziała, że główną przyczyną POHP jest palenie papierosów. Zarówno czynne palenie, im więcej pali dana osoba, tym ta choroba pojawia się szybciej i jest bardziej nasilona. Natomiast też ważną rolę odgrywa palenie bierne. Kolejny bardzo ważny czynnik, od kilku lat już mówimy, zanieczyszczenie powietrza, ale także infekcje w dzieciństwie. Przewlekła obturacyjna choroba płuc to najczęstsza przewlekła choroba układu oddechowego oraz trzecia po zawale serca i udarze mózgu przyczyna zgonów na świecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O tym, że dzisiaj będzie mocny wiatr wiał, przed chwilą słyszeli Państwo w serwisie trójkowym, to jeszcze doprecyzuję. Zachmurzenie czeka nas dzisiaj duże z przejaśnieniami, ale i lokalnymi deszczami. Na termometrach przeważnie od 8 do 10 stopni, chłodniej jedynie na Kaszubach, północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, tu około 5. No, wiatr umiarkowany, chwilami silny, ciśnienie w południe powinno wynieść 989 hektopaskali. Dobra wiadomość, będzie rosnąć. Pięć i pół minuty po godzinie 9. Dzień dobry Państwu, zapraszamy na dzisiejsze wydanie Trójki przed południem. O czym dziś? No między innymi o tym, że na całym świecie, więc i również w naszym kraju, rozwijają się obok tradycyjnych, tych betonowych czy drewnianych, również metody budownictwa naturalnego. Czym jest? O tym pewnie Państwu dzisiaj opowiemy. Ach, jeżeli wybierają się Państwo na kawaliadę, to proszę słuchać uważnie, będziemy mieli dla Państwa podwójne zaproszenie. A ja zapraszam, kłaniam się, tu Tomasz Miara. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This town is colder now. I think it's sick of us. It's time to make a move. I'm shaking off the rust. I've got my heart set on anywhere but here. I'm staring down myself, counting up the years. Kamień. Ot, zwykły kamień, który leżał sobie na polu. No, dla jednych kamień, dla innych ciekawy obiekt. Pochodzenie tego kamienia, przypominającego wcześnią średniowieczną chrzcielnicę lub kropielnicę z groty przy zamku w Janowcu, zbadają specjaliści. Nietypowy obiekt został znaleziony no właśnie kilkadziesiąt lat temu na jednym z pól w gminie Janowiec. Potem trafił do groty przy zamku. Przez lata nikt nim się nie interesował, a warto go zbadać, bo może to być bardzo ciekawy zabytek, mówi zastępca dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego Marzena Brzezicka. Znajdujemy się na zboczu Janowieckiego Zamku przy grocie, tak zwanej lodowni, gdzie od kilkunastu lat ukryta jest być może chrzcielnica, kropielnica z początków państwa polskiego. Przez wiele lat tutaj za nami była ona przechowywana. Możemy tam wejść? Możemy tam wejść do środka, za chwilę otworzymy i obejrzymy to miejsce. Po prostu na wprost od kraty. Można ją było z zewnątrz przez kratę zobaczyć, ale nikomu by nie przyszło na myśl, że mógł to być przyrząd liturgiczny. Dzisiaj o kropielnicy, no to myślimy jako drewnianym takim przedmiocie, elegancko oprawionym jakimiś elementami, ale 1000 lat temu to tak nie wyglądało. Był to po prostu zwykły kamień, w którym drążono wgłębienie na wodę szczelną. Sebastian Wardak, archeolog, prawdopodobny zabytek, pochodzi z Jaroszyna, najpewniej z Jaroszyna. Tam został znaleziony przez jednego z mieszkańców. Służył temu panu tak niefortunnie po prostu jako taka podpora do filara w stodole. I tak się szczęśliwie złożył, że po prostu znalazł się w pewnym momencie u nas tutaj w Janowcu. I możemy domniemywać, że ta kropnica pochodzi z któregoś z kościołów, który znajdował się w Jaroszynie. W zasadzie ten pierwszy modrzewiowy kościółek był zalany przez Wisłę, więc nie jesteśmy pewni, w którym miejscu się znajdował. I czy faktycznie ta kropnica pochodzi z tego obiektu, bo tam był jeszcze później drugi kościół wzniesiony i ostatni, ten, który jest teraz na wzniesieniu w Górze Płaskiej, czyli kościół świętego Wojciecha, wzniesiony przez Czartoryskich, więc tutaj tak naprawdę ta kropielnica pochodzi na pewno z tych wcześniejszych kościołów, z tych wcześniejszych obiektów. Ja wychowana jestem w Janowcu, także w ogóle nie jestem zaskoczona. To jeszcze wiele rzeczy można znaleźć, jak będą oczywiście kopać, prawda? Ale nie jestem tym zaskoczona. Myśmy widzieli tą kapliczkę, tam można było wejść od małego, żeśmy biegali tam. Dużo może jeszcze się odkryć i znaleźć, tak samo w Górze Zamkowej, jak i na zamku. Michał Kowalczyk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu. Takich rzeczy tutaj na pewno jest więcej. Wiąże się to z bogatą historią janowieckich ziem. Dosyć burzliwą historią. Czasy zaborów, czasy I wojny światowej, czasy II wojny światowej, gdzie tu były przyczółki. Ilość prowadzonych walk, intensywność tych działań, a także strategiczna lokalizacja Janowca, więc na pewno takich pamiątek schowanych, może w innych miejscach, na pewno jeszcze ta ziemia kryje wiele. Dlaczego wcześniej się tym nie zajęto? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Ja jestem tutaj stosunkowo krótko. Pracownik, który mi to zgłosił, mówił, że zgłaszał to wcześniej, że należałoby takie badania przeprowadzić. Ja uważam, że zdecydowanie jest to dobry kierunek, bo jeżeli mamy tutaj zabytek takiego pokroju, to należymy do bardzo wąskiego grona muzeów. Znaleziskiem być może jeszcze w tym miesiącu zajmą się specjaliści z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. A te relacje przygotował dla Państwa Łukasz Grabczak. I w związku z tym ja dziś w audycji Trójka przed południem chciałem zapytać Państwa o skarby. Choć oczywiście wiadomo, dla każdego skarb pewnie znaczy co innego. Czy udało się, czy zdarzyło się tak, że Państwo odnaleźli jakiś skarb, a to w piwnicy, a to na strychu, a to w garażu gdzieś pod kartonami. Nagle odkrywamy coś fantastycznego. 2-2 i 7 trójek. Jak to u Państwa z poszukiwaniem skarbów bywało? Proszę opowiedzieć. 2-2 i 7 trójek. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć dobrze jest. Za czym tak gnasz? Po co ci to? Zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno. Ołówek weź teraz kawkę i pisz. Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Swój czas, weź gaś, swój czas. Zanim ci życie nie powie, że pas. Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To co złe znieca i dwoi troi. Pokochaj go ręce i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie zdraniaj się, bierz wszystko jak jest. Bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pij. Już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz. Swój czas, weź gaś, swój czas. Zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź gaścić. Zacznij na 100, nie na 5% żyć.

Katowic. Polska jest dla Czech zarówno inspiracją, jak i konkurencją, tak mówi Polskiemu Radiu czeski minister transportu Martin Kubka. Ważnym punktem odniesienia dla czeskich inwestorów jest też projekt CPK. Możemy porównywać nie tylko dane ekonomiczne, ale też to, w jaki sposób infrastruktura transportowa w Polsce wpływa na gospodarkę lub codzienne życie Polaków. To jest być może jeszcze większym źródłem inspiracji oraz presji wywieranej na czeskich inwestorów, czeskich rząd i polityków, aby dążyli do tego samego. Minister Martin Kubka przyznał w rozmowie z Polskim Radiem, że opóźnienia w budowie czeskich autostrad wynikały z braku woli politycznej i generowały dług infrastrukturalny. Ma to zmienić niedawna nowelizacja prawa budowlanego oraz ustawa o przyspieszeniu inwestycji liniowych. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Polacy lubią zakupy w internecie. Wracamy do kraju. Najczęściej płacą za takie zakupy blikiem. Tak wynika z najnowszych danych z badania Santander Consumer Banku. Co trzeci Polak, który robi zakupy w kanale online, kupuje w ten sposób kilka razy w miesiącu. Pomału, ale systematycznie topnieje oprocentowanie na lokatach. Z wrześniowych danych NBP wynika, że średnia stawka tych nowo otwartych wyniosła 4,96% w skali roku i to był najgorszy wynik od lipca ubiegłego roku, bo wtedy średnio na lokatach mieliśmy 4,90% w skali roku. Na rynkach walutowych tymczasem cały czas trwa świętowanie dobrych wyników inflacyjnych ze Stanów Zjednoczonych i złoty umacnia się rekordowo do euro najmocniej od 3 lat, do dolara o 12 groszy w ciągu jednego dnia. Dolar kosztuje teraz 4 zł i tylko 3 grosze. Za euro płacimy 4,39, za franka 4,54, za funta 5 zł i 3 grosze. WIG 20 na naszym parkiecie tuż po otwarciu na lekkim spadku, ale przypomnijmy, po ogromnych niemal 5% wzrostach wczorajszych. Redaktorze? Redaktorze? Czy zdarzyło się redaktorowi znaleźć skarb? Ale nie myślę tutaj o jakichś preciozach czy złotych monetach, tylko no, gdzieś na strychu, gdzieś w piwnicy, za kartonami, odkryć nagle coś, co dla redaktora byłoby skarbem. Wie pan, stare zeszyty znalazłem. Przeprowadzałem się ostatnio i znalazłem takie, no w jakimś sensie tak można to nazwać. Archiwalne zapiski. Archiwalne zapiski, nazwijmy to pamiętniki sprzed ładnych paru lat. Okay. No to ciekawe było tam zajrzeć. To mi mocno utrudniło przeprowadzkę, bo wie pan, jak mija kolejna godzina, pan zagląda do starych notatek. Ale to... jakież to fantastyczne wspomnienia. To prawda. To są rzeczy niewycenialne. Ja pamiętam, że dzieckiem będąc, spędzając wakacje u dziadków, lubiłem buszować po warsztacie mojego dziadka, był stolarzem, tam było tyle cudownych, jakichś niesamowitych narzędzi, no, przyrządów, które gdzieś tam wzbudzały moje zainteresowanie. To miałem tak samo, mój tato jest dekarzem, wie pan. Tak? A tak. Też takie przyrządy różne. Takie tam, różne, wie pan. A ja sobie pomyślałem, że chyba nie ma większego odkrycia i fantastyczniejszego skarbu niż odkryć stówę w zimowej kurtce z poprzedniego sezonu, prawda? Jeszcze to odkrycie, miejmy nadzieję, przed nami. Okej. Okay. Czego panu i słuchaczom życzę. Proszę posłuchać o skarbie słuchacza. Ja chciałem powiedzieć, że ja swój skarb odkryłem, jak szedłem do pierwszej klasy szkoły podstawowej i to już minęło 50 lat, jak jestem ze skarbem. I w dalszym ciągu jest to wielki skarb. No ale gdzie? Jak? Jakie okoliczności? To zagadkowy, nic nie wiemy telefon słuchacza na temat tego skarbu. 2273, czy zdarzyło się państwu odkryć skarb? Oczywiście skarb umowny, gdzieś na strychu, gdzieś w piwnicy, gdzieś w garażu, a takie sytuacje się zdarzają. Now you're rich and now you're famous. for living. I just wanna live. Polskiego Radia. Ostatnia noc, będę niewyspany, po głowie chodzisz snów. Kupiłem lot, zbyt drogi, co dla ciebie kupię i ze sto. Już zgubiłem klucze, portfel i parę monet. Nie czekam już na lepszy moment. Lecę do ciebie, mam dość, na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. Lecę do ciebie. Lecę do ciebie. Z okna widzę już ląd, pośród dachów twój dom, światła miasta. Mijam już kawiarnię i most. Na pamięć znam tę drogę. Twój uśmiech już nie może czekać. Nie chcę więcej czekać. Lecę do ciebie, mam dość. Na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. Lecę do ciebie. Szukam więcej nowych miejsc, bo wolę cię na żywo, nie ze zdjęć. Chcę z tobą cały lipiec i grudzień też. Lecę do ciebie, lecę do ciebie. Lecę do ciebie, mam dość. Na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. Lecę do ciebie, mam dość. Na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. Znów lecę do ciebie. I poleciał. Ignacy, za 20 minut będzie godzina 10:00. Tu Trójka przed południem. Mówiliśmy już o tym dzisiaj w audycji. W Janowcu na Lubelszczyźnie, w tamtejszym zamku, przez lata leżał niepozorny kamień. Okazało się, że prawdopodobnie jest to wczesno-średniowieczna chrzcielnica lub kropielnica z dawnego kościołu, a więc skarb. No i dziś ja w związku z tym pytam państwa, czy zdarzyło się państwu znaleźć skarb. Ale oczywiście nie mam na myśli tutaj jakichś bardzo drogich znalezisk. No, tylko takie rzeczy dla państwa ważne, być może emocjonalnie ważne, które gdzieś tam przeleżały wiele lat w kartonach z tyłu, w garażu, w piwnicy, gdzieś na strychu, a po latach wracamy do nich. Osoba z dalszej trochę rodziny kupiła stary dom i planowała go rozebrać, ponieważ mój syn bardzo się interesował historią miejscowości. Znalazł wiele różnych ciekawych rzeczy. Dyplom z okresu międzywojennego dla uczestnika Powstania Wielkopolskiego. Górę munduru polskiej armii we Francji. Dużo ciekawych rzeczy tam wynalazł. No, czyli jednak skarby ciągle czekają na to, żeby je odkryć. 2-2 i 7 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i kupiona. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze. Mówią sprawdź. Nie ma na co czekać. Ukradnij mnie już teraz. Nie będzie lepszy tat. Premiera czas start. Ja też w tym deszczu stoję. Piosenka Kaśki Sochackiej nosi tytuł Madison i w ostatnim notowaniu listy przebojów trójki, no ta piosenka wykonała jeden z bardziej robiących wrażenie skoków, plus 5 ostatecznie miejsce 7. No tak dla przypomnienia, Kaśka Sochacka ma ciągle dwie piosenki w zestawieniu, bo wyżej na czwartym jest Niebo było różowe. Jak wygląda ta kolejność ostatniego, a to było 84. notowania listy, mogą Państwo sprawdzić, to w tym celu trzeba odwiedzić stronę lptpolskieradio.pl albo użyć naszej aplikacji. 20 piosenek w notowaniu, 13 propozycji. Proszę decydować o kształcie kolejnego wydania listy, a to już w najbliższy piątek od godziny 19. Polecam i zachęcam do głosowania. Tymczasem w związku z tym, że mamy za 10 minut godzinę 10, czas na stały punkt programu środy w porze na trójkę, czyli nasze poszukiwania trójek w świecie sportu. Dziś kolejna dyscyplina, kolejny sport, który liczbę trzyma w nazwie, czyli trójbój siłowy. Trójbój siłowy, czyli nieolimpijska wersja podnoszenia ciężarów. Zamiast olimpijskiego rwania i podrzutu mamy tu przysiad ze sztangą, wyciskanie sztangi na leżąco i martwy ciąg. Liczby są potężne. Rekord świata w trójboju siłowym w najcięższej kategorii wagowej to łącznie 1042 kg. Największe ciężary zawodniczki i zawodnicy podnoszą w przysiadzie ze sztangą, nieco mniejsze w martwym ciągu, a najmniej, choć to słowo nie do końca chyba tu pasuje, najmniej kilogramów trójboiści podnoszą na ławeczce w wyciskaniu sztangi na leżąco. We wszystkich tych konkurencjach rekordy Polski wynoszą jednak ponad 300 kg, w przysiadzie prawie 400. Co ciekawe, trójboiści wykorzystują też prosty, ale specjalistyczny sprzęt. Na przykład do przysiadu owijają kolana specjalną taśmą, a przy wyciskaniu na leżąco zakładają ciasne koszulki. Nie we wszystkich zawodach taki sprzęt jest dozwolony, ale gdy jest, pomaga. Mówiła o tym po wywalczeniu brązowego medalu Igrzysk Sportów Nieolimpijskich w zeszłym roku reprezentantka Polski Zuzanna Kula. Im lepsza jest technika, to ten sprzęt też więcej może pomóc i jego też wykorzystanie. No, mi na przykład w samym przysiadzie daje około 70-80 kg. A korzystanie ze sprzętu sprawia, że trójbój siłowy staje się niejako sportem zespołowym. Mimo że startuje jedna osoba, to tak naprawdę sport drużynowy i tutaj bez pomocy trenera czy tutaj innych zawodników no, nie dałybyśmy po prostu rady. W szczególności jeżeli chodzi o przysiady, bo tutaj zabandażowanie kolan jest bardzo wymagające i no, nie każdy potrafi zrobić to odpowiednio dobrze. Czy też założenie tych wszystkich kostiumów, no to jest bardzo jednak ciężkie. Jak trudne jest zakładanie kostiumów? O tym złota medalistka wspomnianych igrzysk Agata Sitko. Niektórzy ludzie, jak mają trochę mniejsze koszulki, to zakładają je na przykład na worki na śmieci albo jakieś takie różne rękawki zrobione ze starego dresu. To zależy od rozmiaru koszuli. W takich koszulach zawodniczki i zawodnicy zmierzający na pomost wyglądają dość zabawnie, ale zabawnie nie jest, gdy patrzy się na ich potężne rezultaty. Polska może się pochwalić niemałymi osiągnięciami w trójboju siłowym, chociażby wspomnianymi medalami The World Games. Ale prym wiedzie Jarosław Olech, który mistrzem świata w swojej kategorii wagowej zostawał, uwaga, 17 razy. A kto próbował szybko dziecku założyć rano rajtuski przed wyjściem do przedszkola, ten się z trójboju siłowego nie śmieje. A ten sport przybliżał nam Robert Grzędowski. Just another night with you. Give me just another night.